dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3, pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Jaja marki Złotanioska, wielkość L, 10 sztuk. 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaczka Pekin marki Rzeźnik, tuszka z szyją, 6,99 za kilogram. Lidl, więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wziął udział w debacie z okazji 75-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są plany pełnego składkowania wszystkich umów zlecenia. Na okupowanym przez Rosjan Krymie coraz bardziej brakuje wody. Prezydent Andrzej Duda wyraził dumę z faktu, że polska flaga powiewa przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku i że Polska jest aktywnym członkiem tej organizacji. Polski przywódca wziął udział w wirtualnej debacie wysokiego szczebla z okazji 75-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że choć Polska została uznana za członka założyciela ONZ, to flagi naszego kraju zabrakło w 1945 roku w San Francisco, gdy tworzono tę organizację. Stało się tak dlatego, że zakończenie II wojny światowej nie oznaczało dla Polski pełnej wolności. Przypominając wydarzenia z 1945 roku, Andrzej Duda stwierdził, że przez 75 lat uczestnictwa w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych Polska walczyła o świat bez dominacji jednych państw nad drugimi. Dziś flaga Rzeczypospolitej Polskiej, wolnego, suwerennego państwa, dumnie powiewa przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Niech tak pozostanie na zawsze. Prezydent przypomniał osiągnięcia Polski w pracach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Są plany pełnego składkowania wszystkich umów zlecenia, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zanim jednak rząd podejmie decyzję w tej sprawie, przedyskutuje ją z partnerami społecznymi. Wiceminister Szwed dodaje, że rządowa propozycja będzie omawiana już jutro na posiedzeniu Zespołu Rady Dialogu Społecznego. Przygotowujemy się do zmian, ale chcemy te zmiany wypracować z partnerami społecznymi, bo przecież dotyczą zarówno zatrudnionych, jak i pracodawców, którzy też składki odprowadzają. Stąd też mamy nadzieję, że tutaj znajdziemy kompromis, abyśmy te rozwiązania w perspektywie bliskiego czasu przyjęli. 22 września, gdzie będzie zespół do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego i ten temat będzie omawiany. Też będziemy oczekiwać na propozycje ze strony związków zawodowych i pracodawców. Obecnie pełne składki płaci się od pierwszej umowy, o ile opiewa ona na kwotę minimalnego wynagrodzenia. Od kolejnych umów wystarczy potrącić składkę zdrowotną. Włosi zdecydowali w referendum o zmniejszeniu o 1/3 liczby parlarmentarzystów. Równocześnie w 7 z 20 regionów Włoch wybrano władze lokalne. Referendum potwierdziło wyniki głosowania w obu izbach parlamentu. Głosy oddała ponad połowa Włochów. Blisko 70% poparło reformę. Po następnych wyborach Izba Deputowanych będzie liczyć 400 posłów, czyli o 230 mniej niż do tej pory, a liczba senatorów zmniejszy się z 315 do 200. Na okupowanym przez Rosję Krymie coraz większy niedobór wody. W kolejnych miejscowościach na Półwyspie wyłączane są wodociągi albo dostęp do wody jest reglamentowany. Winna jest susza. Ponadto Ukraina od początku okupacji Półwyspu przez Rosjan zablokowała dopływ dostarczanej z Dniepru wody na Krym. Jak poinformowali przedstawiciele kontrolowanego przez Rosjan przedsiębiorstwa Woda Krymu, 29 kolejnych miejscowości na północy Półwyspu zostało bez wody w wodociągach. Powód to wyschnięte studnie głębinowe. Woda do miejscowości ma być dostarczana w beczkowozach. Ponadto od początku września mieszkańcy Symferopola i okolicznych miejscowości, łącznie około 170 tysięcy gospodarstw, mają reglamentowane dostawy wody 2 godziny na dobę. W tym roku na Krymie panuje nienotowana od wielu lat susza. Przed okupacją z Ukrainy kontynentalnej za pomocą kanału północno-krymskiego dostarczanych było około 85% słodkiej wody. Ukraina zamknięcie kanału argumentuje tym, że to okupacyjne władze odpowiedzialne są za zabezpieczenie w surowce okupowanego terytorium. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz w sporcie Tomasz Gorazdowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piłkarze rozliczyli się z czwartą kolejką Ekstraklasy. Zakończył ją mecz w Gliwicach, gdzie Piast przegrał z Jagiellonią 0-1. Bramkę zdobył Jesus Imaz w 58 minucie. Jagiellonia wywindowała się na trzecie miejsce w tabeli, ma 8 punktów, przed nią Raków z 9 i na czele z kompletem punktów Górnik Zabrze, on ma punktów 12. Piast ostatni w tabeli na razie. Poza meczami też sporo się dzieje. Aleksander Wukowicz nie jest już trenerem Legii. Czesław Michniewicz został nowym szkoleniowcem piłkarzy z Łazienkowskiej. 50-letni trener od 3 lat jest trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Według Legii do wygaśnięcia umowy z PZPN w listopadzie ma łączyć obie funkcje. Mówi były piłkarz Legii Jacek Cyzio. Takie decyzje są trudne zawsze ze względu na to, że trener, który pracował, zdobył Mistrzostwo Polski, zresztą poprzednicy również, tak? Także te decyzje nie są łatwe, ale no, kibice też tutaj troszeczkę pewnie naciskali. Prezes też widzi, że zespół nie jest jakby przygotowany odpowiednio na tą chwilę. Mieliśmy wszyscy nadzieję wcześniej, że ten zespół będzie grał jednak mimo wszystko z kolejki na kolejkę coraz lepiej, a wyglądało to coraz gorzej. Także na pewno to są trudne decyzje, no ale została decyzja podjęta. Teraz prezes postawi na nowego trenera. Kolejkę zakończyły też siatkarki. W ostatnim meczu pierwszej rundy Radomka Radom 3-0 pokonała Pałac Bydgoszcz. Historia z Nowego Jorku, kiedy Nowak Dziokowicz nie wygrał turnieju, tę trzeba liczyć w kategorii wpadek, bo też była tam jedna wielka wpadka. Ale kiedy jej nie było, w Rzymie Serb pewnie wygrał turniej Masters 1000. W finale pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana. Było 7-5, 6-3. To 5. zwycięstwo Serba w tej imprezie i 81. tytuł w karierze. Sport wraca za 2 godziny. Jutro ma być pogodnie, tylko rano mogą utrzymywać się lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Od 23 do 26 stopni, cieplej miejscami na południu kraju, tam 27, a chłodniej lokalnie nad morzem, tam około 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Swim in your current, carry me out up and away. I wanna float on every word you say. Want to be underneath your weather, every cloud and rain. So I wanna float in between everyone, in between everyone. I wanna see down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be adrift on your radio. Oh, take me under, take me home in the undertow. I wanna be all of a sudden, every wave and undertow. I wanna flow everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go, everywhere I go. I wanna see down like a stone. You never lost me, you never broke. I wanna be adrift on your radio. I Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. 10 lipca wydarzyło się coś bardzo, bardzo ważnego. Tego dnia pomiędzy godziną 16 a 19 w audycji Zapraszamy do Trójki Kuba Strzyczkowski w swoim pełnym maestrii stylu wylicytował, także dzięki Państwu, coś niezwykle cennego, coś, co dało młodym ludziom nadzieję. Bo ci młodzi ludzie tracili rodziny, niekiedy zdrowie, bardzo często tracili także godność. No i nie przesadzę, kiedy powiem, że Kuba Strzyczkowski wylicytował dla nich kilkanaście dni szczęścia. No to posłuchajmy raz jeszcze tę próbkę wirtuozerii słowa i wirtuozerii serca. Dziś, proszę Państwa, chcemy wspólnie pomóc Fundacji Szczęśliwej Drogi, która organizuje wakacyjny obóz terapeutyczny dla dzieci, młodzieży z domów dziecka. Chcemy zebrać do 19.00 50 tysięcy. Ja wierzę, że jest to możliwe. Ta suma pozwoli wysłać na wakacje, jedyne wakacje, grupę 40 podopiecznych fundacji. Kto tam, bo zapomniałem? Halo, dzień dobry. Pan Halo, Tomasz? Dzień dobry. Panie Tomaszu, witam Pana. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Panie Kubo, bardzo by mi zależało na tej płycie Herbert 3.0. Mam, oczywiście. Leży przede mną, może być pańska. Tak, no proponuję 500 zł. 500 zł, to jest bardzo uczciwa propozycja, drogi panie, panie Tomaszu, i oczywiście z przyjemnością płytę panu wyślemy. Bardzo dziękuję. Tak, to był Kuba Strzyczkowski w akcji, a my dzisiaj podsumujemy to, co udało mu się razem ze słuchaczami, razem z Państwem, razem z Fundacją Szczęśliwej Drogi najpierw pozyskać, a potem spożytkować. Ja serdecznie witam teraz, nie wiem, czy przez telefon, czy przez Skype'a, bo to połączenie jest bardzo, bardzo trudne, ale mam nadzieję, że zaraz usłyszę głos pani prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi, Kamili Gibas. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani. Wielkie ów. Dobry wieczór. Pani Kamilo, dla nas wyjazd na wakacje jest zupełnie oczywistą sprawą. A czym jest dla pani podopiecznych? Czym jest wyjazd? Dzieciaki w domach dziecka mają różne wyjazdy. Mają takie organizowane przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Mają obozy. Teraz jest troszkę lepsza sytuacja, bo mają 500+ i też są obozy organizowane w różne miejsca. Ten nasz jest wyjątkowy, ponieważ jest w grupie młodzieży, ich przyjaciół, z którymi pracują przez cały rok. Jest w grupie ich asystentów. To są tacy ludzie, którzy ich kochają, którzy są dla nich, którzy ten czas jest oddany tylko im, dedykowany tylko im i oni się czują wyjątkowi. Zresztą od wielu słyszeliśmy na koniec obozu, że nigdy w życiu nie byli na takim obozie. No to tym bardziej my jako trójka jesteśmy zaszczyceni. Bardzo się cieszymy, że te 40 tak, dzieci tak mogło pojechać nad Jezioro Białe do Okuninki. Tak. Czego te dzieciaki tam doświadczyły i dlaczego ten wyjazd dla nich akurat w to miejsce jest taki ważny? Pensjonat bankowy w Okunice to jest takie nasze miejsce, do którego jeździmy od lat. Wcześniej robiliśmy takie warsztaty Poznaj swoje mocne strony, gdzie oni się trochę uczyli nas, my uczyliśmy się ich. Oni poznawali swoje, właśnie dowiadywali się, dlaczego są wyjątkowi, dlaczego są ważni, jakie mają mocne strony. I na tych wcześniejszych obozach uczyli się nam ufać. Ten obóz był kontynuacją wcześniejszej pracy i pretekstem było spotkanie z Fundacją Marka Kamińskiego. I pomysł na to, aby wykorzystać metodę Marka na to, jak realizować cele. I pomyśleliśmy sobie, że to byłby cudowny cudowna kontynuacja tego, co wcześniej robimy. Czyli najpierw wiemy, jakie mamy mocne strony. Wiemy, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami. Jakie mamy style uczenia. Jakie mamy najmocniejsze strony, osobowości. Bo to wszystko badamy, pokazujemy, dzieciaki ćwiczą, wiedzą o tym wszystkim. I potem kolejny obóz, wyjątkowy pod wieloma względami, w pandemii, tak, czyli zupełnie nowa rzeczywistość. Tak. Pierwszy raz tak duży, to znaczy 40 dzieci. Tak. Pierwszy raz, nie było jeszcze nigdy takiej sytuacji. Dużo więcej kadry. Mieliśmy jeszcze jedna przedziwna sytuacja. Sześć osób kadry plus wśród tych 40 naszych podopiecznych było dwóch chłopaków, którzy byli na wcześniejszych obozach, w międzyczasie skończyli 18 lat i tu pojechali jako taka młodsza kadra. Byli trochę z młodzieżą, a trochę już byli takimi liderami. W nowej roli. Tak, to człowiek, to historia. Tych historii pani nosi w głowie, w sercu także, bo wiem, że tak jest, wiele. Komu Fundacja Szczęśliwej Drogi pomaga na co dzień? Gdzie te dzieci mieszkają? I skąd w ogóle czerpią siłę do tego, żeby pomimo braku dobrych wzorców w tych swoich pierwotnych rodzinach walczyć o to swoje życie? Skąd siła? Nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że jest olbrzymia i że mnie za każdym razem zadziwia, bo jak już zdobędziemy jej zaufanie, mam cudowną kadrę, która pracuje na relacjach, na zaufaniu. Oni się czują u nas bezpieczni. Często mówią, że to jest ich rodzina, że jesteśmy ich rodziną. I jak już nam zaufają, to opowiadają swoje historie. I to są takie historie, że czasami brak słów, że jak wychodzą, to siedzimy i płaczemy, bo zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że tak młody człowiek tyle przeżył. I w pewnym momencie stajemy na jego drodze i mówimy, masz prawo do godnego życia, masz prawo do szacunku, miłości, jesteśmy tu po to, żeby ci pomóc. Oczywiście to też nie jest za darmo, bo my chcemy od niego coś, że wykonał jakąś pracę, żeby się uczył, na korepetycje, żeby poszedł na kursy zawodowe, żeby przychodził na nasze warsztaty, mamy Akademię Umiejętności przez cały rok, spotykają się, zdobywając kompetencje kolejne. Czyli to jest taka wspólna droga, my im towarzyszymy, żeby się wzmacniali. I oni w pewnym pokazują taką siłę, tak cudowną moc. Nie mam żadnego pojęcia, skąd to biorą, natomiast to na pewno mają. Lojalność w stosunku do przyjaźni, oni sami wzajemnie się wspierają. Ostatnio przyszła na warsztaty pierwszy raz mama, mamy takie piątki filmowe w fundacji i przyszła młoda mama, 16-letnia z małą córeczką. I troszkę się baliśmy, pierwszy raz była, powinna przychodzić do starszej grupy, bo w starszej grupie jest więcej mam, ale ona jest 16-latką i chciała spędzić czas z 16-latkami. I trochę się baliśmy. Mama z 3-miesięczną córeczką. I proszę sobie wyobrazić, że był film, dzieciaki razem spędzały czas. I w pewnym momencie zaglądamy do jednego pokoju i siedzi w pokoju taki 18-latek, drap, taki duży, wyrośnięty, tą śpiącą dziewczynką, którą zobaczy pierwszy raz na ręku, mówi, cicho, bo mała śpi. Czyli oni wzajemnie, jeżeli ktoś do nas wchodzi, wzajemnie się wspieramy, wzajemnie mobilizujemy, pomagamy. A skąd to biorą, to dla mnie zawsze pozostanie tajemnicą chyba. Wiem, że opiekujecie się dziewczynami, które mają 17 lat i dwoje dzieci na przykład, albo jedno dziecko dwuletnie i dziewczyna w tej chwili jest w ciąży. Wiem, że takich dziewcząt jest całkiem sporo i jesteście ich, no taką przysłowiową ostatnią deską ratunku, ale opiekujecie się także ludźmi w wieku lat 14, 15, 16. Także są już dorosłe osoby, 18+. Wysłała mi pani dzisiaj taki mail. Napisała pani tak. Pani Kasiu, to jest piosenka zaśpiewana przez naszych podopiecznych. Niech więc zabrzmi. This world is such a, and when I say this world, I don't mean in an ideal sense. I mean in every day, every little thing you do. It's such a, gimme, gimme, gimme. Everything. everybody back off. You know, everybody's like, you taught that from school, everywhere, big business. You want to be successful? You want to be like Trump? Gimme, gimme, gimme. Push, push, push, push. Step, step, step. Mogę ci powiedzieć kilka słów, no stres. Wszystko poszło do przodu, teraz dziwią się co jest. Młody chłopak idzie po marzenia, się nie boję. Choć nie wszystkie stare miejsca są teraz mym domem. Zapamiętam chwilę, zapamiętam dni beztroskie, dzięki którym tam przeżyłem. Byłem wtedy małym chłopcem w domu, miałem straszną wojnę. Choć rodzina moim schronem, nigdy o nich złym słowem nie wspomnę. Ej, ej, widziałem też szczęście w życiu, tego dużo jest. Załamujesz ręce, przestań przy życie piękne jest. Zobacz plusy, nie minusy, każdy krok w stronę złego może okazać się strasznie złudny. Dziękuję tym, co byli tutaj zawsze ze mną i pomogli mi, nawet jak było bardzo kiepsko. Goń za marzeniami, póki jest możliwość, let's go. Widziałem szarość, teraz widzę jasność, wiem. Nasza droga, szczęśliwa droga, widzę same pozytywy. Zobacz, zobacz, nauka to twój drogowskaz. Koloruje oka, życie odkrycie tam w środkach. W sobie siła wielka, nie trzyma atomowa bomba. Nasza droga, szczęśliwa droga, widzę same pozytywy. Zobacz, zobacz, nauka to twój drogowskaz. Koloruje oka, życie odkrycie tam w środkach. W sobie siła wielka, nie trzyma atomowa bomba. Dzisiaj czas, rozliczyć na stacji chwilę kotwicza. Kupić czas i życie, choć pierwszy trochę pomyślę i idę dalej w mogile. Helikopter czy motyle, obydwa cię wyniszczają w tak toksycznym towarzystwie. Nigdzie nie lepiej tak w domu, gdy na ogół awantura z to powodów, żeby dotykać prochów. O, własny pokój, własny kąt, doraz pokój, własny błąd. Może kosztować ci wiele, jesteś w szoku. Szoruj, pokład, znaczenie słowa pokora. Co ja mogę wiedzieć, skoro sam jestem molat? 100 lat, za tych, których nie ma, ale są w nas. Pora ogarnąć wszystko i zacząć od nowa. Co dnia, ktoś umiera, ktoś wygrywa w totka. Odda, odbyć się nie znaczy żyć w kolorach. Podaj rękę albo wodę, lecz nie kodać. Jeśli pomoc, jeśli zimni mili przyjdą pomoc, oddać. Nasza droga, szczęśliwa droga, widzę same pozytywy. Zobacz, zobacz, nauka to twój drogowskaz. Koloruje oka, życie odwrócić na wzrodkach. W sobie siła wielka, nie trzyma domowa bomba. Nasza droga, szczęśliwa droga, widzę same pozytywy, zobacz, zobacz, nauka to twój drogowskaz. Koloruje obraz, życie odzwierciedla w zwrotkach. W sobie siła wielka, nie trzyma tobowa bomba. Nie trzyma tobowa bomba. Ta. Nie trzyma tobowa bomba. Co? Szczęśliwa droga, piosenka zaśpiewana przez podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi. A teraz zapraszam na spotkanie z kimś, kto ma i z samą fundacją, ale zwłaszcza z jej podopiecznymi, wiele wspólnego. Dzięki tej osobie dzieci z domu dziecka mogły w czasie trwania obozu w Okunince zrealizować pewien ważny plan. Ale zanim, raz jeszcze przypomnijmy sobie początek tej drogi. Jest 10 lipca, jest mistrzowska licytacja, jest rzecz jasna Kuba. Pan Tomasz poza anteną, 1000 zł, bardzo dziękuję za polski top wszechczasów, płyta trójkowa. Pani Renato, witam, halo? Pani Renato, serdecznie. Dzień dobry. Jestem cały czas. Aha. Trudno się było dodzwonić, ale jestem. Francja się kłania. Słucham was od lat, nie pamiętam ilu, nie będę wyliczać. W każdym razie chciałabym otrzymać płytę Muzyka Ciszy Marka Niedźwieckiego, którego mi strasznie brakuje. Bardzo proszę, za ile kupujemy? Tradycyjnie 3 trójeczki. 3 trójeczki, zatem 333 zł. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia. Pani Grażyno, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry, witam pani. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać razem w Wigilię, więc to dla mnie bardzo przejmujący moment. Głos mi drży. Powiem tylko, że Muzyka Ciszy, 500 zł na dobry cel. I wszystkiego dobrego, oby tak dalej, moja trójka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Proszę państwa, sklepik, no niemalże Walędzik. Sklepik Walędzik z płytami dziś na żywo. 7 trójek na początku, 22. Można zadzwonić, kupić płytę, wesprzeć Fundację Szczęśliwej Drogi albo wysłać SMS. Jeśli dobrze usłyszałem, pani Bożena jeszcze, halo? Tak, dzień dobry, pozdrawiam pani Kubo. Dzień dobry. 333 za płytę Marka Niedźwieckiego. Płyta sprzedana. Pozdrawiam, dziękuję i dziękuję. Pozdrawiam. I bardzo, bardzo gratuluję inwestycji. Do usłyszenia. No to tyle Kuba Strzyczkowski, który zdołał zebrać niemal 2 razy tyle, ile było potrzeba, po to, aby dzieci z domu dziecka mogły pojechać na wakacje. A na tych wakacjach poznać kogoś, kto młodym ludziom, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, pomaga od wielu lat. Jest z nami podróżnik ekstremalny, bardzo mi się to ekstremalny podoba, innowator, filozof, ktoś, kto jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny ziemi bez pomocy z zewnątrz. Ktoś, kto dokładnie wie, co trzeba powiedzieć skrzywdzonemu, zagubionemu, wątpiącemu we własne siły młodemu człowiekowi, aby ten po prostu ruszył do przodu. Jest z nami Marek Kamiński. Dzień dobry. Cześć, witam. Witam Cześć. Wszystkich. Marku, co tym dzieciakom powiedziałeś? Tym dzieciom, które są podopiecznymi Fundacji Szczęśliwej Drogi. Ja działam na podstawie metody biegun, którą opracowałem po to, żeby Jaśkiem Melą dotrzeć na obydwa bieguny ziemi i w sumie jakby życie też, własne doświadczenie, własne porażki nauczyły mnie tego, żeby przede wszystkim zawsze mieć cel, do którego dążę. Ten cel może być mniejszy albo większy, ale żeby wiedzieć, dokąd zmierzam. Po drugie, warto mieć plan, według którego chcę ten cel osiągnąć. Po trzecie, nie mogę poddawać się porażkom. Porażki są po to, żeby czegoś się z nich nauczyć, ale niekoniecznie po to, żeby na niej się zatrzymać. I po czwarte, trzeba mieć, niezależnie od tego, co nas w życiu spotkało do tej pory, warto mieć poczucie własnej wartości, tego, że niezależnie w jakim jestem miejscu, mogę stąd ruszyć, podążając za swoimi marzeniami. Mhm. I ostatnia rzecz bardzo ważna w tej drodze, to jest poznanie samego siebie, ponieważ jakby szkoła, życie uczą nas tego, żeby patrzeć tylko na zewnętrzny świat, a równie ważny jest świat wewnętrzny. Poznanie samego siebie, poznanie swoich słabych i mocnych stron jest kluczowe do tego, żeby osiągać cele, do których zmierzamy. To właśnie staramy się przekazać podopiecznym dzieciakom z Fundacji Szczęśliwej Drogi. I dokładnie według twojej autorskiej metody biegun, te dzieci realizowały swój wakacyjny plan. Ale zaskakujące było podczas waszego spotkania, bo ja wiem, że oni do ciebie zadzwonili, że spotkaliście się chyba przy pomocy Skype'a, prawda? Zaskakujące było to, że ponoć, tak słyszałam od opiekunów, ich zupełnie nie interesowały te cyfry, liczby, nawet twoje osiągnięcia, ponieważ oni byli najbardziej zainteresowani tym, w jaki sposób poradziła sobie twoja głowa, w jaki sposób poradziło sobie twoje ciało, jak ty chwyciłeś swój los we własne ręce. Zgadza się. Moje życie to raczej było więcej porażek niż sukcesów, ale tylko dzięki temu, że zawsze uważałem, że porażki są po to, żeby je przeżywać, a nie po to, żeby się na nich zatrzymywać, po to, żeby wyciągać z nich wnioski, a nie po to, żeby one nas zatrzymywały właśnie co do celu. Tylko dlatego właśnie moja głowa i moje ciało mogło sobie z tym wszystkim poradzić, ale na pewno bardzo dużo mi dało czytanie książek i wizualizacja, to, że starałem się w myślach przeżywać jakby przygody bohaterów książek, starałem się być jednym z bohaterów tych książek. To myślę, że ta wizualizacja właśnie, która jest też w tej mojej metodzie, ona bardzo dużo mi dała i do dzisiaj pozwala mi też na to, żeby tych porażek nie było też zbyt wiele. To jest fakt, że sukces osiąga tylko ta osoba, która najpierw upadła, potem wstała, otrzepała kolana i poszła dalej. Ty tak powiedziałeś zresztą również jakiś czas temu tutaj w studiu, u nas w Trójce. Ale wiesz, jestem bardzo ciekawa, o co te dzieci ciebie pytały. Czy ty pamiętasz te pytania z tego waszego spotkania? Ja pamiętam, że właśnie dużo pytało o porażki, o to, jak radzić sobie z porażkami. Starałem się im właśnie wytłumaczyć, że życie to nie jest przechodzenie od sukcesu do sukcesu, ale bardziej sukces to jest przechodzenie od, jak powiedział Winston Churchill, przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Ale też pytała mnie o trudne sytuacje na tych wyprawach, o też wyprawę z Jaśkiem Melą. Od ponad 20 lat pomagasz dzieciom. Dzieciom, które znalazły się w bardzo trudnej życiowej sytuacji, ale także takim, które po prostu zapadły na ciężką chorobę. Wiesz, znam dużo ludzi sukcesu, ale niewielu z nich poświęca tyle czasu dla kogoś, komu trzeba pomóc. Co jest twoim motorem napędowym? Co powoduje, że ty ciągle chcesz wyciągać tę rękę w kierunku no, tych potrzebujących, a zwłaszcza dzieciaków? Człowiek jest tym, co daje innym. To, co dasz, to masz na zawsze. I myślę, że to powoduje, że chce mi się dalej pomagać. I mam takie wrażenie, że jakby wszystko człowiekowi można w życiu zabrać, ale nie można zabrać tego, co już dał. Więc może dlatego to też jest ważne, że coś, co się już dało, jest jakby na zawsze. A co to pomaganie tobie daje? Ja w życiu kieruję się intuicją i kiedy dochodziłem na biegun południowy w 1995 roku, to wtedy właśnie pomagałem dzieciom ze szpitala w Gdańsku i dostałem mailem listy od tych dzieci na biegunie południowym. I w sumie to, co najbardziej pamiętam z bieguna, to właśnie były te listy i fakt, że dla wielu z tych dzieci to była pierwsza i ostatnia podróż w życiu i to jakby najbardziej mi utkwiło pamięci. Nie samo zdobycie bieguna, ale właśnie to, że ten biegun był takim wehikułem, który pomógł innym. Wiesz, ten biegun może nazywać się inaczej, prawda? To nie musi być południowy. Każdy ma swój biegun. I tego uczy nas Marek Kamiński, że warto w kierunku tego bieguna iść. Ale tak zastanawiałam się też nad tym, czy jest coś, czego ty, Marek Kamiński, który świetnie radzi sobie z porażkami i potrafi sięgać po to, po co chce, bo twoje życie to udowodniło. Czy ty się też możesz czegoś od tych młodych ludzi, zagubionych ludzi, chorych ludzi, ale jednak czegoś nauczyć? Fakt, że teraz mogę się podzielić doświadczeniem, powoduje, że też moje życie ma sens. I to jest coś, co najbardziej jest chyba dla mnie ważne z tego wszystkiego. Że jeżeli moje życie ma jakikolwiek sens, to przez to właśnie co daje innym. A twoja legitymacja to 80 odbytych wypraw, 14 napisanych książek, 13 filmów o tobie, 2 bieguny w jednym roku, 20 lat doświadczenia, 1000, ponad 1000 wygłoszonych wykładów. Wow. I tak dalej, i tak, nie wiedziałeś o tym. I tak dalej. Ale najważniejszą legitymacją jest właśnie to pomaganie. Bardzo ci za to dziękuję, bo my dzisiaj chcemy zachęcać naszych słuchaczy, aby pomogli między innymi w Fundacji Szczęśliwej Drogi. Ale tak naprawdę w którąkolwiek stronę popatrzymy, to tam znajdziemy kogoś, komu pomóc można. I można to robić w każdym momencie, biorąc przykład na przykład z ciebie, z Marka Kamińskiego. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Trzymam kciuki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Nie bieguny, nie ekstremalne wyprawy, ale pomaganie dzieciom. To jest sens życia Marka Kamińskiego. A my wracamy do podopiecznych Fundacji Szczęśliwej Drogi. Na Skype'ie jest z nami prezeska Kamila Gibas. Dobry wieczór, czas jeszcze. Dobry wieczór. Nie widzimy cię, ale słyszymy, mam nadzieję. Dobrze, pani w tej chwili jest w Łodzi. My oczywiście przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Pani Kamilo, z jakich środowisk pochodzą pani podopieczni? Bardzo różne środowisk. Statystyki mówią, że najwięcej dzieciaków w pieczy zastępczej jest z rodzin, gdzie był alkohol. To jest główna przyczyna. I to są środowiska, dzieci przeważnie mają rodziców, tylko 4% to są dzieci, które są pełnymi sierotami. Także to są tak zwane sieroty społeczne. Dzieci, które przez lata doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych doświadczeń. Czasami to, jeżeli nie był alkohol, to była śmierć rodziców, czasami choroba, czasami przemoc. Czasami wyjazd za granicę i rodzic, który nie wrócił. I oni przeżyli, zanim trafili do domu dziecka, przeżyli bardzo dużo, za dużo. Wypadli często z systemu edukacji. I to jest ich łatka na całe życie. Coś, z czego najtrudniej się wyrwać. Jak się wypadło w podstawówce parę lat z systemu edukacji, to potem w domu dziecka, w szkole, do której trafiają, po przyjściu do domu dziecka mają już łatkę gorszego ucznia. I w domu dziecka jest bardzo trudno się z tego wyrwać. Ale nie jest to niemożliwe. Nie jest to niemożliwe, oczywiście. Muszę powiedzieć, że właśnie mam najnowsze wyzwanie od swojej kadry. Dostałam wyzwanie, że mam szukać nowego lokalu na korepetycje. Mamy tyle chętnych dzieciaków na korepetycje. I teoretycznie mogą je mieć w domach dziecka, mogą mieć w różnych miejscach, chcą przychodzić do nas. Ja już rozmawiam z sąsiadami, zaprzyjaźnionymi firmami, czy możemy w innych miejscach zaprzyjaźnionych spotykać się i udzielać dzieciakom korepetycji. Tyle się u nas dzieje, tak chcą do nas przychodzić, chcą się uczyć. Podstawa naszej pracy to są korepetycje, warsztaty, kursy. Oni wiedzą, że to jest ich droga, to jest ich siła. Coś, co da im wolność w przyszłości. Jakie są największe... Przepraszam. Tak. Bo takim potężnym marzeniem jest edukacja, zdobycie wykształcenia. Jakie są jeszcze inne wielkie marzenia? Każde dziecko, z którym pani porozmawia, większość powie, że chce mieć szczęśliwą rodzinę. Albo mówią, że chcę mieć normalną rodzinę, chcę mieć szczęśliwą rodzinę. I to jest ich największe marzenie. I często przychodzą do nas sponsorzy darczyńcy z jakimiś tanymi prezentami, warsztatami. I my mówimy, że to nie ten etap. Dzieciaki chcą się czuć kochane, dowartościowane. To jest piramida Maslowa. Jeżeli nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb, to nie myślisz już o bardzo abstrakcyjnych. I to jest nasze zadanie, nasza rola, żeby się poczuli akceptowani, kochani, szanowani. I wtedy, jak już przychodzi ten, jak oni się napełnią tą miłością, to zaczynają mówić, że chce więcej, chce się rozwijać. Tak jak Patryk, którym właśnie się dzisiaj dowiedziałam od jego asystentki, że znalazł sobie kurs. Ja moim zadaniem jest znaleźć środki na to, żeby mógł pójść, bo chce się chłopak uczyć. Dla mnie nie ma lepszej wiadomości. To jest najcudowniejsze, co może mnie spotkać, jak ktoś przychodzi podopiecznie i mówi, chce kolejny kurs. Chcę skończyć kurs, który mi potem pomoże w życiu. Pani Kamilo, Patryk siedzi przede mną. I kiedy pani powiedziała o tej rodzinie, to on się uśmiechnął i pokiwał głową, że tak, że to jest szczyt marzeń. Ja bardzo się cieszę, że on do nas przyjechał i że opowie swoją historię, ale zanim oddajmy głos jego kolegom. Mam na imię Maciek i mam 17 lat. W fundacji czuję się rozumiana, czuję, że otrzymuję pomoc od ludzi dorosłych. Przychodzę tutaj dlatego, że chcę, żeby moje życie dobrze się wiodło. Tutaj czuję się pewnie. Właśnie to się zmieniło, to moje nastawienie do życia, że mogę więcej, mogę lepiej i że w ogóle mogę. Moim największym marzeniem jest mieć dom, kochającą rodzinę. Moje największe marzenie to, żeby mi się w życiu udało, nie popełnić błędów. Moim marzeniem jest to, żeby mieć dom i rodzinę, której ja nigdy nie miałam. Dziękuję, że jesteście i że nam pomagacie. Patryku, to są twoi koledzy, podopieczni Fundacji Szczęśliwej Drogi, a jest z nami 18-letni Patryk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo ci dziękuję, że przyjechałeś. Początek twojej drogi. Masz 5 lat i pewne bardzo ważne wspomnienie. Jak mnie zabrano z domu dziecka. Do domu dziecka o to chodzi? Tak mi się wydaje. No tak, to jest ważne i nie wiem, czy dramatyczne, ale z tego co pamiętam, to nie wiem, mogę powiedzieć, co się wtedy stało. No to ja miałem 5 lat tam. Siedzieliśmy sobie w domu i przyjechała policja. Wtedy to byli pan i pani w niebieskim. No i powiedzieli, że nas zabierają. Nawet nie wiedzieliśmy, o co chodzi, nie zdawaliśmy sobie sprawy, więc po prostu ciebie poszliśmy. I twoje rodzeństwo, tak? Tak, moje rodzeństwo. I po prostu no, zeszliśmy. Jak już szliśmy do radiowozu, to usłyszałem krzyk i wybite szkło. I okazało się, że moja mama po prostu owinęła sobie szmatką rękę i wybiła okno. No i ja już wtedy odwróciłem się i krzyknąłem do niej, żeby się nie martwiła, że wszystko będzie dobrze. 5-letni chłopiec. Choć sam nie wiedziałem, no nawet nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ale jakaś taka empatia po raz chyba zadziałała. A tato wtedy był? Nie. Tatę kilka miesięcy temu lub miesiąc, ja wtedy nie odczuwałem za bardzo czasu. Zabrali do więzienia. Jest nim do tej pory, czy już jest wyszedł? Jest nim. Niedługo raczej wyjdzie, bo już jest naprawdę na dobrej drodze, ale jeszcze jest. Trzymasz za niego kciuki? Oczywiście. Bardzo, bardzo wyczekuję jego wyjścia. I ile lat spędziłeś w domu dziecka? 12, 13, około tak. Około 12, 13 lat. W różnych domach dziecka. Czym to miejsce było dla ciebie? Trudne pytanie. Myślę, że na pewno w jakiś sposób domem, choć oczywiście no można powiedzieć, że mieliśmy sporo rodziców, ponieważ kadra no, zmienia się co jakiś czas. Nie mieliśmy szansy się na przykład przyzwyczaić do kogoś tak na bardziej, nie? Dlatego też mało z nas osób miało jakiś autorytet w życiu, nie? Co jest bardzo ważne w życiu człowieka. No ale no domem, myślę, że domem tam w końcu spaliśmy, mieszkaliśmy. Byli oczywiście wychowcy, z którymi się nie dogadywaliśmy, nie lubiliśmy, ale byli też tacy, przez których jesteśmy teraz, kim jesteśmy, nie? Ja mam tam takich kilku, z niektórymi do tej pory mam kontakt. A ty kim jesteś? Ja jestem wychowankiem. Czego tobie i twoim kolegom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, najbardziej potrzeba? Teraz, kiedy macie 18 lat, kiedy macie taką drogę za sobą, kiedy rozpoczynacie swoje dorosłe życie, czego najbardziej potrzebujecie? Teraz. To zależy od człowieka. Ale na przykład, no, powiedziałbym, że każdy człowiek potrzebuje czegoś innego, nie? A ty? Ja na tą chwilę potrzebuję ludzi, którzy trochę wskażą mi drogę. I mam takich. Więc się bardzo, bardzo jestem cały szczęśliwy. Jest trudno, jak się wychodzi z domu dziecka i no, trzeba się przyzwyczaić do różnych rzeczy, bo no to, nie wiem, ja do niedawna nie wiedziałem, że się robi zakupy, nie, że trzeba coś jeść. Od kogo się dowiedziałeś? Miałem kiedyś dziewczynę i mieszkałem z nią przez jakiś czas. Ile miałeś lat? No, to było z rok temu. 17. Tak, nielegalnie sam mieszkałem, ale wtedy się właśnie tak miałem takie zakąski dorosłego życia. Mhm. No i wtedy też się sporo nauczyłem. Ale czego nam potrzeba, bo tak odbijam od tematu, to no, dla mnie potrzeba właśnie tych ludzi. Muszę się nauczyć, jak sobie radzić właśnie, nie wiem, systematykę w mieszkaniu, bo mamy każdy. Większość z nas, no każdy w sumie, kto się postara, dostaje mieszkania chronione na jakiś czas, potem dostają takie własne. Powiedziałeś chronione mieszkanie, co to znaczy? Chronione to jest mieszkanie na okres rok do półtorej roku, takie, w którym mieszkasz, przyzwyczajasz się do tego życia, masz mały rachunek i czekasz po prostu na mieszkanie od miasta. No i takie chronione, no. Po prostu tam mieszkasz. Masz gdzie wrócić, nie? A wcześniej mieszkałeś z kim? Zanim się wprowadziłeś do tego twojego chronionego mieszkania. No po wyjściu z domu dziecka mieszkałem z mamą przez jakiś czas. Powiesz, co tam się wydarzyło? To znaczy, jak to wydarzyło? No, wyszedłem z domu dziecka. Zacznę od tego, że może powiem o paleniu. Ja ogólnie jak byłem mały, już w dość wczesnym wieku zacząłem palić papierosy. Myślę, że gdybym nie miał takiego towarzystwa, jakiego miałem, to nigdy bym tego nie zrobił i miałbym zadatki na sportowca. Ale się tak nie stało. Może kiedyś. No i paliłem 9 lat. Choć można powiedzieć, że nadal palę, bo niedawno rzuciłem i mam nadzieję, że to jest ten już ostateczny raz, kiedy rzucam. Mhm. Już nie paliłem z pół roku, bo byłem w ośrodku, ale właśnie to, co się wydarzyło, to właśnie wróciłem do mamy, nie? I tam no wchodzę, patrzę, mama pali, wujek pali, babcia pali. No to Patryk po 2 tygodniach też pali, nie? Tak niestety. Słabo. No dlatego też wolę mieszkać sam, bo tam nie ma nikogo, kto mi pali, kto mi sprowadzi, nie mam takiego ten i może mi się uda. Patryku, kiedy rozmawialiśmy dzisiaj przez telefon, to powiedziałeś, że w tym twoim chronionym małym mieszkanku masz bardzo ważne miejsce. I tym ważnym miejscem jest biblioteczka. A, że tak. Zaczynasz zbierać książki. Ty lubisz czytać? Lubię. Tylko ostatnio tak mało na to czasu mam, ale lubię czytać. A dlaczego masz mało czasu? No bo, wypaj, no dorosłe życie. Ja jestem ambitnym człowiekiem i dla mnie najważniejsza jest nauka. Więc przyjaciel mówi, że za dużo się uczę. W ogóle mój przyjaciel mówi, że ja za bardzo ambitny jestem, za dużo się uczę i w ogóle. No, ale on nie jest. Nie, myślę, że on też jest na swój sposób, tak. Mhm. Co do biblioteczki, lubię czytać, ale właśnie nie mam czasu, bo mam pracę. Teraz mam taką drugą jakby pracę, taki jakby projekt po prostu. Ale jak już skończę, to i tak chcę sobie załatwić drugą pracę, bo ja nie lubię się uczyć. Nudzić. Nie lubię się nudzić. Tak. Uczyć się lubię. Co dwa tygodnie mam szkołę, no bo wiadomo, że jak się mieszka samemu, to inaczej jest ciężko do dziennej chodzić. Więc no, uczę się co dwa tygodnie, pracuję praktycznie codziennie. I teraz właśnie tylko na pewno będę potrzebował jakichś korepetycji, chcę sobie ten jakiś. Moja siostra mam właśnie mamy plan na kurs menedżerski. Chciałbym też na korepetycję z angielskiego i w ogóle, wiadomo, matura niedługo będzie, która jest dla mnie bardzo ważna, a no, w zaocznej szkole jest ciężko tak do matury się przygotować, więc muszę dodatkowo w tygodniu się uczyć. No i co? I studia może, co? Studia na pewno. Mhm. Dla mnie studia ten... Ja mam plan właśnie zostać trenerem personalnym, mam taki plan z moim mentorem, 7-letni i no staram się. Będę się starał, bo mam plan iść na AWF i tam właśnie... Ja lubię pomagać ludziom. Póki co jeszcze nie mogę, bo nie mam jak, nie? Jedyne, czym mogę pomagać, to uśmiechem, ale... A ty wiesz, że tą rozmową myślę, że wielu osobom możesz bardzo pomóc. Cieszę się. A właśnie fizycznie mogę na razie, będę mógł wtedy pomóc. Bo ja też właśnie jeśli chodzi o fizjoterapeuta, to potem trener personalny będę pomagał, żeby ktoś właśnie dążył do sylwetki takiej, jakiej by chciał. I mam coś takiego od dziecka. Znaczy nie od dziecka w sumie, ale mam coś takiego, że czytam człowieka. Że ja poznam człowieka, mogę z nim rozmawiać 10-15 minut. I znaczy myślę, że to jest przez moje doświadczenie, ale po prostu, że rozmawiam z kimś 10 minut, 15 i ja wiem, jaki on jest, nie? W naszym wieku jest sporo takich zagubionych dziewczyn albo no, chłopaków. No i wiadomo, dziewczyny udają często, kogoś, kim nie są, nie? Chłopaki też. Chłopaki też, oczywiście. Ale tak... Bo się boją? Też, na pewno się boją. A ty się nie boisz? Oczywiście, że się boję, tylko głupiec by się nie bał. Czego się boisz najbardziej? Najbardziej? Myślę, że niespełnionych celów, które mam i właśnie tego, że nie będę miał szczęśliwej rodziny. Właśnie takie piękne zdanie wypowiedziałeś. Wiesz, ja sobie je zapisałam. Ja w życiu robię wszystko, żeby mojej rodzinie było dobrze. Tak, dlatego, że tak jak wcześniej pani Kamila powiedziała, myślę, że szczęśliwa rodzina to nie jest marzenie. Myślę, że to jest cel po prostu. To jest nasz cel, do którego dążymy tak krok po kroku, nie zważając na czas, nie? A marzeniem jest dom z podwórkiem? Oczywiście, mówię tak. To podwórko takie ważne jest dla ciebie? Powiem pani, że nie wiem jak każdy, ale jest dużo raperów, którzy śpiewają właśnie, mają w swoich piosenkach, nie, że spełniały swój sen. Mhm. Nie? I ja miałem też swój taki sen. Raz w życiu go miałem i pamiętam go ze szczegółami całego. To właśnie to taki nieszczególny sen. Powiedziałbym, że nawet trochę pusty, no bo no miałem tam willę, basen, piękną dziewczynę, piękny, fajny samochód, nie? Mhm. No ale myślę, uznałem to, że to jest proroczy sen i trzymam się tego i po prostu mam nadzieję, że kiedyś się spełni, nie? Spełni, znaczy samo się nic nie spełni, sam muszę do tego dążyć i... No wszystko robię po to, dlatego, żeby to się spełniło. Nawet jeżeli nie będę miał tej willi i w ogóle, to chcę, żeby moja rodzina była, no, dobrze wychowana. Skąd ty, człowieku, czerpiesz siłę? Tato w więzieniu. Od ilu lat? Od, no, tyle samo, co my w domu dziecka, no, 12-13. 12 lat. Mama? Mama... Mama... Tak, trochę moja rodzina jest trochę chora. I no też jest jej ciężko na pewno, ale no nie wiem, co powiedzieć o mamie. No kocham ją jak to mamy, nie? Bo jak mam nie kochać kobiety, która mnie urodziła. I ty masz taką siłę, ty masz taki uśmiech w sobie, taką nieprawdopodobną determinację. Jak może ci się nie udać? No przypadki chodzą po ludziach, choć myślę, że ja po prostu je przeskoczę, nie? Ja też tak myślę. Zwłaszcza, że stoi murem za tobą chociażby pani Kamila, która teraz się uśmiechnęła przez telefon do nas. Pani Kamila Gibas, prezeska Fundacji Szczęśliwej Drogi. I ona powiedziała mi tak, to jest niezwykle charyzmatyczny chłopak. Ma 18 lat, ale ja wiem, że świat stoi przed nim otworem. I teraz, kiedy z tobą rozmawiam, to też mam takie głębokie przekonanie, że popatrz, ty tak w sumie niewiele dostałeś od ludzi i od życia, a chcesz pomagać innym. Chcesz się dzielić tym, co masz. A wiem dlaczego. W sumie mam odpowiedź. Dlaczego? Ja, no tak jak każdy człowiek, każdy człowiek kiedyś kogoś zranił. Ja też kiedyś kogoś raniłem, nawet jeżeli nie chciałem. A nie chcę ranić. Nikt nie chce ranić, nie? Czasami po prostu no musimy. Ale moją siłą myślę, że jest to, że właśnie mam ludzi, którzy mi pomagają bardzo, mi pomagają, to widzę. Czasami myślą, że ten, no, mój przyjaciel czasami sobie fartuje, albo nie wiem, no poważnie mówi, czasami tego nie rozumiem. Mówi, że ty nic sobie w życiu nie ogarnąłeś, nie? I myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że to jest nasza wspólna siła, choć myślę, no, bez tych ludzi na pewno bym sobie nie poradził. Fundacja naprawdę bardzo dużo robi, pani Kamila. Bardzo dużo. Jak nie pracę, to jakieś korepetycje, jakieś wyjazdy, integracje, bardzo dużo. W fundacji można poznać bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawe osoby. No i myślę, że moją siłą są właśnie ci ludzie, nie? Ci ludzie, którzy pomagają innym ludziom. Pani Kamilo, jest pani z nami, prawda? W tej chwili. Jestem, tak, tak. Powiedziała pani, że ma najlepszą pracę na świecie. Ja myślę, że to jest najważniejsza robota świata, dlatego że ta potężna satysfakcja, kiedy teraz tak siedzę i patrzę na Patryka, który jest tak pełen nadziei, uśmiecha się i ma w sobie tyle energii, siły i zwykłej ludzkiej dobroci, to jest naprawdę niesamowicie poruszające. Tak, tak, to jest niezwykłe. Patryk, powiem Patryku, tobie i państwu. Patryk był w domu dziecka, bo ty zaczynasz, Patryk. Ja wiem, że ty masz przed sobą dużo obaw i determinacji, ale w tym tygodniu pożegnaliśmy jednego chłopca, 26-latka, bo wtedy kończy się proces samodzielniania. Chłopak, Patryk wie, który to jest chłopak, wyszedł z domu dziecka z lekkim upośledzeniem. I jak trafił do fundacji, nie miał pracy, nie miał orzeczenia, nie miał co jeść, mieszkał w takiej noclegowni i jak go odwiedziliśmy, to w takim miejscu, w którym nie wierzyliśmy, że ludzie mogą mieszkać, spał w środku dnia. Pozbieraliśmy leżące na podłodze kartki od zaświadczenia wezwania z komorników. Wrzuciliśmy to do Excela, okazało się, że jest 15 tysięcy długów. I wzięliśmy się do pracy. Była cała masa ludzi pracowała. Po drodze odnowiliśmy orzeczenie o niepełnosprawności. Znaleźliśmy mu pracę, w której cały czas pracuje jako ochroniarz. W międzyczasie odnowiliśmy mieszkanie. Jego mieszkanie to perełka. Dzięki cudownym wolontariuszom znalazł wolontariusza, który przyszedł tylko wyremontować i został z nim. Jest jego cudownym przyjacielem. Wolontariusz nauczył go jeździć na pierwszym skuterze. Teraz Michał dodatkowo jeździ na motorze. Dzień przed tym, jak przyszedł do nas na swoje urodziny, żegnając się z nami, prowadziła się do niego ukochana dziewczyna. Dzisiaj się zaręczyli. No, akurat Patryk, dzisiaj. Tak, Patryk. Proszę pogratulować. Tak, Patryk, wiesz o kim mówię i myślę, że nikt z domu dziecka nie wierzył, że mu się uda. Udało nam się wszystkim. Chłopak ma pracę, wspaniałą dziewczynę, mieszkanie, marzenia. Udało mu się. Podpisał z nami umowę na wolontariat. Teraz będzie pomagał innym, będzie opiekował się naszą fundacją, wykonuje dobre, drobne prace remontowe. Ale mu się udało, Patryk. O ciebie jestem spokojna. Pani Kamilo, kim te dzieciaki dla pani są? Wie pani co, ostatnio się złapałam na tym, że oni są dla mnie tak samo ważni jak moje dzieci. Ja mam dwójkę dorosłych już synów, 21 i 3-letniego. Kiedyś widziałam w ich oczach kosmos. Wydawało mi się, że to jest normalne, bo każda matka widzi kosmos w oczach swoich dzieci. Tak. A jak trafiłam do domu dziecka, to potem się okazało, że ja w każdym dzieci tych oczu, w każdych oczach każdego dziecka widzę to samo. Wracałam, ryczałam, beczałam się, zastanawiam, jak to jest możliwe. I pierwszy raz poczułam ten sens życia. Marek o nim mówił, że pomaganie innym daje mu sens życia. Dla mnie takim sensem jest macierzyństwo. I potem pomyślałam sobie, że chciałabym być kimś ważnym, coś zrobić dla tych dzieciaków, bo to ma sens. I najpiękniejsze w mojej pracy, chociaż ja naprawdę trudno mi powiedzieć, że to jest praca, bo to jest największa pasja, radość i satysfakcja, chociaż czasami po 12 godzin na dobę. A niekiedy 24 pewnie. A to jest coś, co mi daje największą satysfakcję. Ja mam poczucie tego, że to jest ważne, dobre, mądre, a to jest bezcenne. Wie pani, kiedy dowiedziałam się, że wypuszczacie w świat te swoje dzieciaki, które rozwijają skrzydła i próbują po swojemu żyć, i one jeszcze nie odlecą od was, a już wracają i proszą o to, aby mogły pracować wolontaryjnie, to ja myślę, że nie ma dla was większej nagrody i nie ma lepszego egzaminu, bo jeżeli one nadal chcą być i czują w swoim sercu wdzięczność, to robicie naprawdę coś nieprawdopodobnego, bo dajecie wędkę, a nie rybę, bo kochacie, szanujecie i patrzę na tego młodego człowieka, który siedzi tu, uśmiecha się, no i rozwija te swoje skrzydła. Fruń, Patryku, fruń. Daleko, wysoko i po swojemu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była prezes Fundacji Szczęśliwej Drogi Kamila Gibas. Dziękuję pani Kamilo bardzo serdecznie. Dziękuję państwu bardzo. Pan Patryk odwiedził nas, 18-letni. Dziękuję panie Patryku. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, do usłyszenia. No i zaciskamy nasze trójkowe kciuki za twoją drogę, Patryku, i wszystkich twoich przyjaciół. Tum, tum, tum. My wrist, stop watching. My neck is flossing. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. Blood and love. I want it. I got it. I want it. Tip your toes. You like my hair? Gee, thanks. My blood and love. I see it. I like it. I'm a bad guy. I got it. Horses in the back. Horse tack is attached. Heart is muddy black. Got the boots that black match. Riding on a horse. You can whip your pony. I've been in the valley. You ain't been for that push. So you're a tough guy. Like a really rough guy. Just can't get it. I don't mean a brag, but I be like, put it in a bag. Can't nobody tell me nothing. Yeah, yeah. When I see them eyes, they start to block my eyes. Sissy. Take my blah blah blah blah pookie. Ferme la porte, c'est la pookie dans le side. Bibo rapido y no tengo cura. Con altura. Y les jóvenes para sepultura. Con altura. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans le bibo rapido no tengo cura. Con altura. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Bibo rapido no tengo cura. Es una asesina cuando baila, creen que todo el mundo la vea. A la que bom bom girl. Con calma. If you love me, let me hear you say my name. Si fuera la última, I'm dying. Taki taki rumba. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich.